Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska stosuje podwójne standardy wobec Polski i wobec samej siebie. W ten sposób wiceszef MSZ-u mówi o wczorajszej wypowiedzi rzecznika komisji. W Zakopanem już wieczorem święto skoków narciarskich. Nasz reporter opowie o szansach Polaków. W chińskiej prowincji Hubei z powodu zachorowań na nowego wirusa zaczyna brakować podstawowych środków medycznych. Polski rząd uznaje tę wypowiedź za całkowicie niedopuszczalną. Tak wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówi o wczorajszych słowach rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda. Powiedział on, że komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Jabłoński przypomniał, że w 2017 roku komisja zwróciła się do polskich władz o powstrzymanie się od wypowiedzi, które podważają wiarygodność sądownictwa, a wczoraj zrobił to rzecznik komisji. Traktujemy tę wypowiedź jako bardzo poważną niekonsekwencję i jako bardzo poważne stosowanie podwójnych standardów w stosunku do tego, jakie oczekiwania stawiane są wobec Polski, a jakie oczekiwania i jakie standardy komisja stosuje wobec samej siebie. Jabłoński mówił o tym po spotkaniu z przedstawicielem Komisji Europejskiej, Markiem Prawdą, którego wezwano do MSZ-u. Prawda z kolei uważa, że wypowiedź rzecznika nie była niestosowna. Rzecznik powoływał się i stosował na słownictwo, które znane nam jest już z rekomendacji Komisji Europejskiej wobec rządu polskiego, z opinii Komisji Weneckiej i wszystkich innych instytucji, więc tu nie może być mowy o jakimś wychodzeniu poza ten obszar. Wcześniej komisja wysłała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rząd w Warszawie odpowiada, że zmiany w sądownictwie są zgodne z prawem. Święto skoków narciarskich rozpocznie się wieczorem w Zakopanem. Dzisiaj na Wielkiej Krokwi konkurs drużynowy Pucharu Świata. Mimo że do rozpoczęcia konkursu w Zakopanem pozostało jeszcze kilka godzin, biało-czerwonych kibiców pod Wielką Krokwią już tłumy. Dzisiaj na pewno znowu będzie bardzo gorąco. W składzie Polaków trzech pewniaków. Ten najlepszy, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, który wczoraj w kwalifikacjach był piąty, i Piotr Żyła. Równo, ale bez błysku. I tym czwartym będzie Jakub Wolny, który mimo że nie dostał się do konkursu indywidualnego, dostał szansę od trenera Michala Doleżala. To powoduje, że dzisiaj naprawdę może być różnie, mówi Adam Małysz. To się zdarzało często, że ze skoku na skok zawodnik naraz tak jakby się obudził i robił swoje dobre skoki. Może nie te najlepsze, które gdzieś tam potrafi, ale takie skoki, które dawały naprawdę to, żeby można było walczyć o najwyższe podium. Patrząc na wyniki wczorajszych kwalifikacji, głównymi kandydatami do wygranej dzisiaj są Niemcy i Austriacy. O podium powalczą m.in. Polacy, Słoweńcy, Japończycy i Norwegowie. Zakopanego dla Trójki, Kuba Niesiński. A relacje z Zakopanego w serwisach Trójki. Brakuje podstawowych środków medycznych w chińskiej prowincji Hubei. To tam jest ognisko zakażeń nowym wirusem powodującym duszności. W Wuhan, gdzie jest najwięcej zarażonych, w szpitalach brakuje miejsc. W całych Chinach zakażonych jest ponad 1300 osób, a 41 zmarło. Pośród ofiar śmiertelnych jest jeden z lekarzy z Wuhan, który zajmował się pacjentami zarażonymi koronawirusem. Już 18 miast prowincji Hubei objęto ograniczeniami w przemieszczaniu się. Władze miasta Wuhan poinformowały też o zamknięciu dla ruchu kołowego centrum miasta. Trwa budowa szpitala na 1000 łóżek, który ma zostać oddany do użytku w najbliższych dniach. Tymczasem w wuhańskich szpitalach zaczyna brakować podstawowych środków medycznych. Do Hubei zwożeni są też lekarze z okolicznych prowincji, a także wojskowy personel medyczny. Władze Pekinu i Szanghaju zaapelowały do wszystkich osób przebywających w tych miastach, a które wcześniej były w Wuhan, aby pozostały w mieszkaniach przez okres 14 dni, który, jak się przyjmuje, jest maksymalnym okresem wylęgania koronawirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A polski MSZ podał, że monitoruje sytuację w związku z epidemią wirusa w Chinach. Zaznaczono jednak, że nie ma obecnie informacji o bezpośrednim zagrożeniu w naszym kraju. Kierowca lawety jechał bez przerwy przez prawie 15 godzin. O złapaniu go poinformował Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu. Kierowcę zatrzymano do kontroli na autostradzie A4. Na lawecie miał 3 osobówki. W czasie kontroli okazało się, że jadąc z Niemiec prowadził przez blisko 15 godzin bez wymaganych przerw na odpoczynek. W momencie zatrzymania kartę miał wyjętą z tachografu. Kierowcę ukarano prawie 3000 złotych mandatu i zakazano dalszej jazdy przez najbliższych 9 godzin. Wobec przewoźnika wszczęto też postępowanie, którego efektem może być kara sięgająca nawet 9000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w lasu mrok. Wołam wąskie okienko, imię twe, by pieścił mnie twój smak na moich ustach, twój szept w moich uszach. Zaraz wstanie czarny świt, miła tule do ust twoje imię. Ledwie wczoraj był nasz ślub, miła wino, welon gości tu. Lśniłaś w tańcu lekka jak szczęścia wir, a popłat dziś lśni na kamiennym niebie. Gwiazd roztrzaska na szkło, zaraz wstanie mglisty świt, miła tule, Miriam imię twe. Zaśnij, zaśnij, oczka zmruż, miła pachnie jaśmin, kwitnie guk. Byłaś sitem, światem i światłem mym po czasu kres, oblubienicą nocy, jutrzenką mego dnia. Zaraz wstanie jasny świt, miła niosę w sercu twoje imię. Marek Dyjak jest naszym gościem. Witaj, Marku. Witam serdecznie. Właśnie, jestem absolutnie pod wrażeniem tej nowej płyty. To chyba tak powinno być, że każda następna płyta powinna być lepsza. Moim zdaniem to jest twoja najlepsza płyta z dotychczas. Bardzo dziękuję. To znaczy jest tak, że nastąpił jakiś rozwój i może starzeję się po prostu, wiesz, i sentymentalne robię się jeszcze bardziej. Ale głos troszkę się zmienił, przynajmniej w tym utworze, bo oczywiście też jest. Ja starałem się bardzo delikatnie zaśpiewać to jest delikatnie. Miriam. Tak, na granicy szeptu w zasadzie. Miriam to jest pierwszy singiel z tego wydawnictwa. Pochwal się, z kim pracowałeś nad płytą? Cała płyta zaczęła się właśnie od tej balady Miriam. Usłyszałem, w zasadzie krążyłem po internecie z balladami i wróciłem do ballady, która została napisana przez Zygmunta Koniecznego do filmu Jasminum, pana Kolskiego. I 15 minut później zadzwoniłem, zdobyłem numer do Zygmunta Koniecznego, pana Zygmunta Koniecznego, maestro Zygmunta Koniecznego, i umówiłem się w Warszawie dzień później. Szybciutko pojechałem do Warszawy ze szwagrem i do Warszawy, do Krakowa ze szwagrem. O 15 umówiliśmy się w vis-a-vis. W międzyczasie złapałem Roberta Kasprzyckiego, żeby to spotkanie już było we trzech. No i dostaliśmy zgodę. Panowie wypili po lampce wina, było bardzo fajnie, opowieści o panie Szymborskiej i tak dalej. Robert został z zadaniem napisania tekstu. Trwało to rok. Robert bardzo się starał, bardzo, bardzo się starał, żeby do tej kompozycji napisać świetny tekst. I tekst, o którym ja mu opowiadałem, o czym to ma być. Czyli historia podróży pociągiem do obozu. na przykład może to być Sobibór, ale większość Polaków miała w takich transportach też swoje rodziny, więc dotyczy całego kraju i wielkiego dramatu. No i dramat miłości, która tam się kończy, więc Robert napisał, rzeczywiście napisał Miriam i po roku i ruszyliśmy z całą płytą. Z Markiem Tarnowskim rozpoczęliśmy produkcję. W międzyczasie zadzwoniłem do Milińskiego Darka, który normalnie malarza na co dzień, ale żeby napisał tekst. Zadzwoniłem do przeróżnych, wszystkich tych moich przyjaciół, którzy piszą. Jana Kondraka i tak dalej. Nawet Artur Andrus się znalazł. Artur, dzwoniłem do Artura. Mówię, Artur, chciałbym mieć dowód na to, że się przyjaźnimy. Więc Artur szybko napisał, miało to być do Nohawicy, do muzyki Nohawicy, ale Nohawica nie wyraził. Najpierw wyraził zgodę, potem nie. Więc szybciutko napisał Marek Tarnowski w nocy, przed samym nagraniem jeszcze muzykę do Warszawy, do tej ballady. I tak powstała płyta. Oczywiście mieliśmy bardzo mało czasu, jak się potem na końcu okazało, na samo wyprodukowanie płyty. Mhm. No ale wydaliśmy, to jest. Piękny instalator, taki jest tytuł płyty. Okładka na pierwszy rzut oka trochę dziwna. Bardzo ładnie to wszystko jest wydane, ale tak jak dla mnie radiowca słabo, bo trudno się zorientować, który utwór jest który. Ale opowiedz historię powstania tej okładki. Wiesz co, Jarosław Koziara to jest bardzo znany, szanowany artysta plastyk, w zasadzie grafik, performer, landartowiec, no, poważny facet, który też wykłada scenografię w Lublinie na UMCS-ie. Mhm. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu. W zasadzie on szukał pomysłu i zauważył takie w starych kamienicach rysunki robione gwoździem, kluczem na ścianach. To jest zdjęcie twoje na tle tej ściany. Właśnie. No właśnie. I to można zobaczyć sobie na okładce. Jakby powtórzył tą historię, czyli zrobił grafikę, która ma przypominać tą estetykę takiego pisania. Marian kocha Barbarę, mhm. Wielka miłość i tak dalej. Różne daty i tak dalej. To miał być, to był taki pomysł, żeby to był taki zapis wieczny. Tytułowy utwór, w którym występuje gościnnie pan Wienio, tekst Jana Kondraka. Tak, Jan Kondrak napisał ten tekst w 94 roku. Ja pojechałem z tym na festiwal piosenki studenckiej w 95 i tamten tekst był rzeczywiście bardzo mocny. My się wtedy poznaliśmy. Ja się wtedy pierwszy raz pana poznałem. No już będzie kupę czasu, więc i tam dostałem nagrodę właśnie. 25 lat. Trudno uwierzyć, że to tak szybko minęło, ale tak. Rzeczywiście. Dobrze, posłuchajmy piosenki tytułowej z płyty. Piękny instalator jest acz. Nie tak malował go Duda Grać. Malowali mnie pełną paletą dziwek. Co mądrości całe głowy mają od stołków barowych. Chcieli widzieć mnie w tyrarierze sutenerów. Co łby mają osadzone bezpośrednio na fujarach. Naciągali mnie łowcy frajerów, których pieniądz wyłudzony cieszy jak pieniędzy 10. Żonglowali mną gracze maniakalni, co figury przestawiają na posadzkach pałacowych. Komu żeś tutaj potrzebny? Taki sam i taki biedny kraju. Komu żeś tutaj potrzebna? Taka sama, taka biedna Polsko. Komu żeś tutaj potrzebny? Taki sam i taki biedny kraju. Komu żeś tutaj potrzebna? Taka sama, taka biedna Polsko. Rozśmieszali mnie drobnomieszczanie wielcy, którzy głównie z tego słyną, że na Bzcinie gadki płyną. przerabiali mnie ci, którzy mówią o wolności. W miastach żyją i nie widzą w tym sprzeczności. Nadziwiali mnie romantyczni komuniści, w leśniczówkach poskrywani, pojedynczo lub parami. Widzę was, hipokryci tego świata. Jesteście malowani jak jelenie na polanie. Komu żeś tutaj potrzebny? Taki sami, taki biedny kraju. Komu żeś tutaj potrzebna? Taka sama, taka biedna Polsko. Komu żeś tutaj potrzebny? Taki sami, taki biedny kraju. Komu żeś tutaj potrzebna? Taka sama, taka biedna Polsko. Komu żeś tutaj potrzebny? Taki sami, taki biedny kraju. Komu żeś tutaj potrzebna? Taka sama, taka biedna Polsko. Komu żeś tutaj potrzebny? Taki sami, taki biedny kraju. Komu żeś tutaj potrzebna? Taka sama, taka biedna Polsko. Mówię, choć nie wiem, czy potrzebnie. To wszystko przecież i tak w końcu. Komu żeś tutaj potrzebny? Taki sami, taki biedny kraju. Komu żeś tutaj potrzebna? Taka sama, taka biedna Polsko. Komu żeś tutaj potrzebna? Taki sami, taki biedny kraju. Komu żeś tutaj potrzebna? Taka sama, taka biedna Polsko. Marek Dyjak jest naszym gościem. Pani Magda napisała, że trzeba też zobaczyć wideoklip do tego, że jest piękny i robi wrażenie niesamowite. Tak, tak, do Miriam. Do Miriam, znaczy, tak. Sebastian tak. Juszczyk z Nysy, artysta robiący teledyski, tego, że bardzo dużo zrobił dla wielu osób, między innymi dla Massive Attack robił też, także Sebastian Juszczyk, rozmawialiśmy też o historii tego pociągu. Rzeczywiście aktorzy z Wrocławia, wspaniali ludzie, zagrali w tym teledysku i zrobili to świetnie. Ja, to był pierwszy teledysk, na którym płakałem. I wiem, że płakało też kilku moich przyjaciół, między innymi producent Marek Tarnowski. Świetnie czarno-biała atiuda w zasadzie filmowa. No to już to mamy załatwione. Na pewno teraz państwo szybko biegną do internetu sprawdzić, jak to wygląda. No właśnie, Marek Tarnowski grał na instrumentach klawiszowych i na akordeonie też. Tak, trochę... Na akordeonie, tak. Marek produkował to. Multiinstrumentalista, wspaniały facet, w ogóle zdolny, cholernie. Także każdemu polecam tego producenta. Kiedy dostałem tę płytę i nie wiedziałem jeszcze, co na niej jest, to pomyślałem sobie, że ta okładka jest dziwna, ale kiedy się przesłucha posłucha tego albumu, to wszystko się zaczyna kleić, to znaczy to pasuje bardzo do tego, co jest na płycie. Mamy takie płyty dla państwa od Marka, 2, 2 i 7 3, bardzo proszę. No i jeszcze jedna piosenka, którą napisał Adam Struk. Tak jest. Adam napisał balladę stylizowaną na balladę, na piosenkę ludową. Grano na 3 i grano w taki sposób, żeby można było sobie pomyśleć, że jest to balada tradycyjna. Taką skomponował. Ja ją usłyszałem i razem z Markiem zrobiliśmy ją na 4, zrobiliśmy z niej taką piosenkę ludyczną, ale nie ludową. Za chwilę posłuchamy tej piosenki. Ja chciałem ci jeszcze raz podziękować za płytę, bo piękny instalator jest rzeczywiście fantastyczny i bardzo polecam, dziękuję. Polecam państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Marek Dyjak, piosenka Bez kończy nasze spotkanie. Dziękuję ci bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego. Żyw na świecie grobem jego mań. Piękniej Piękniejszego nie znajdziecie, harmonisto graj. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicy chróż. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicych róż. Konwaliowe łąki w lesie, konwaliowy gaj. Piękniejszego nie znajdziecie, harmonisto graj. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicy chróż. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicych róż. Fioletowe chabry wokół, chabry pośród wzgórz. A piękniejszych nie znajdziecie, harmonisto dusz. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicy chróż. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicych róż. Chabrów jest uroda taka, że się kręci łza. Płacze dziewczę do chłopaka, harmonista gra. Marek Dyjak, koniecznie, koniecznie proszę posłuchać całej tej płyty, robi absolutnie niesamowite wrażenie. Jerzy Małek na trąbce. Utwór Adama Struga zatytułowany Bez. 29 minut po południu. Autopromocja. W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu Trójka przypomni Państwu wyjątkowy koncert. Pełnia nadeszła wiosenna i snów ze sobą naniosła. O wiosno, wiosno wojenna. Wiersze autorstwa dzieci z getta i Zuzanny Ginczanki w wykonaniu Leny Piękniewskiej. Zapraszam w poniedziałek tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, to my, a teraz już pora na sałatkę włosko-francuską i to będą trzej panowie. Najpierw z Włoch Cukero, a z Francji Julien Clerc i Francis Cabrel. Thank you. tempo al tempo che verrà nei miei occhi, sul mio petto, tutto il tempo che sarà. Fa una curva e col tempo rinascendo sogno già. Passato, vivo altrove, sempre qua, sono nuovo, appena nato, come dove, chi lo sa. Sans mots, sans pleurs, sans même sourire, négligemment et sans te retenir, sans farder du passé tout l'avenir. Le soir, quand je te vois sourire sur cette photo qui ne veut rien dire, sous ta vieille lampe qui tremble et chavire, tu viens grimacer dans mes souvenirs. Maintenant, comme avant, doucement, sans pâlir, sans mentir, sans souffrir. Aujourd'hui, je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire. sait s'éloigner du monde des vivants. Dans la forêt, voir l'arbre mort seulement. Comme un jour tu viendras sûrement dans ce salon qui perd son temps. Ne parlons plus jamais de nos déserts. Et si tu restes, je mets le couvert. Maintenant comme avant, doucement, sans pâlir, sans mentir, sans souffrir. Aujourd'hui, je te dis, tous les voyages ne veulent rien dire. Je sais des choses qui te feraient rire. Moi qui entassais des souvenirs par paresse. Ce sont tes vieux chandails que je caresse. Maintenant, comme avant, doucement, restons-en au présent. Pour la vie. Aujourd'hui, reste ici. Reste ici. Reste ici. No właśnie, muszę sprawdzić, czy Francis Cabrel nie nagrał jakiejś nowej płyty. Tutaj z Julienem Klerkiem z płyty Duety Juliena, a wcześniej Cukero ze swojej nowej płyty. 22 minuty do godziny 13, to teraz najwyższa pora na delikatesy. 5 lat temu zmarł Demis Roussos. Ci, którzy pamiętają go z takich utworów jak Forever and Ever czy My Friend the Wind, być może nie wiedzą albo nie pamiętają, że pod koniec lat 60. wraz z Vangelisem i Lukasem Siderasem tworzyli taki zespół, który wylansował piosenkę End of the World, Aphrodite's Child. You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need sail. The world, but I know that I'll go away by myself. I feel you don't want to come. You should come with me to the end of. You to my friend the bird who sings and flies along the fairy strand. But I know that I'll go away by myself. I feel you don't want to. Come with me to the end of the world. I'll give you anything that lives on earth. You that you only need say you. rok, End of the World. Gdybym nie posłuchał tego utworu dzisiaj, to pewnie ostatni raz słyszałem to właśnie pod koniec lat 60. Tak to wygląda. Noszę ze sobą od jakiegoś czasu nową płytę Nicka Cave'a, ale ciągle, kiedy patrzę za okno, myślę, że jednak poczekamy do wiosny. W związku z tym w delikatesach jeszcze Raoul Midon. Soothing back. magic words might quell your rage. Forgiveness doesn't tangle with romance. Still, everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. A second chance. To cudowna płyta, Raul Midon, Metropole Orchestra pod dyrekcją Vince Mendozy, 2018 rok. If You Really Want, taki jest tytuł płyty, a Everyone Deserves a Second Chance. Ta nowa wersja, moim zdaniem, fantastyczna. Mówisz i masz James Taylor z nowej płyty, która ukazuje się za miesiąc. Got a lot to learn. Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. Oh, the sky's a blackboard high above you. And if a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Sure, the teacher stands so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Starting with the ABC of it. Za miesiąc i kilka dni nowa płyta Jamesa Taylora, Teach Me Tonight, z tej właśnie płyty. Już się cieszę ogromnie. 10 minut do godziny 13. Pora kończyć nasze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. I jeszcze jedna kartka z kalendarza na koniec, bo właśnie dokładnie dziś, ile to? 35 lat temu ukazała się płyta No Jacket Required. Phila Collinsa. To Phil zakończy nasze spotkanie. Życzę Państwu cudownej soboty i jeszcze piękniejszej niedzieli. Look over.